على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi nerede kalmıştık? والموضع الثاني المنادى وهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا. Meful bin amilinin vücuben hasfedildiği yerler dört olup dörtten ikincisi el münada münadadır. Ya zeydu. Zeydu. Ya harfun nida zeydu münada. El mütekellim münadi. Nidayı yapan zeyd münada. Ve huve münada nedir? El matlubu ikbaluhu yönelmesi talep edilendir. Bakması, yönelmesi, teveccüh etmesi istenilendir. Neyle? Neyle talep ediliyor? Bi harfin ya. Naibin, kaim olan harf. Nereye kaim? Menabe ed'u. Yani menabe ed'u, menabe ünadi. Tamam mı? Ünadi, ed'u. Makamına kaim. Ya, ey ed'u Zeyden demektir. Ünadi Zeyden. Zeyden nide ediyor. Peki ne olduğu halde? Lafzan. Lafzan olduğu halde melfuz olabilir o harf. Ya zeydu ev takdiran mukadder olabilir. Nasıl? Yusufu e'rid an hâze. Ya Yusufu. Yusufu eyyuhe sıddîku. Ya Yusufu. Harfi nida nedir orada? Mukadder. Anlaşıldı? Evet efendim. وَالْمَوْضُعُ الثَّانِي İkinci mevzi neyden? مِنْ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ الْاَرْبَعَةِ Dört mevziden ikinci mevzi. Evet. اَلَّتِي يَجِبُ حَذْفُ الْفِعْلِ الْعَامِلِ فِي الْمَفْعُولِ بِهِ فِيهَا Mef'ulü bih'te amil olan fiilin hasfının vacip olduğu yerlerden ikincisi. Nedir? اَلْمُنَادَى مُنَادَى وَهُوَ مُنَادَى اَلْمَطْلُوبُ Talep edilendir. Ne demek yani? Eşşahsüllezî tulibe. El matlubu eşşahsüllezî tulibe. Talep edilen şahıs. Ne talep ediliyor? İkbaluhu, onun ikbali. Ey teveccühuhu ileyke. Sana yönelmesi, teveccüh etmesi. Neyle? Bi vecihihi yüzüyle. Diyelim ki sana arkasını dönmüş. Arkasını dönmüş. Ya akifu. Ey Akif diyorsun. Yani arkanı dönmüşsün, bana yüzünü çevir. Bana bak. Tamam mı? Ed'u Akif'e. Yani Akif'i çağırıyorum demektir o. Akif'e sesleniyorsun. Ey Akif. Tamam mı? İzâ nâdeyte müdbiran leke. Sana arkasını dönmüş. Eveyat da teveccühuhu ileke bi kalbihi. Kalbiyle sana teveccüh etmesi, yönelmesi. Kema izâ nâdeyte mukbilen. Kema izâ nâdeyte nida ettiğin zaman sen nida ediyorsun. Tamam mı? Mukbilen aleyke bi vecihi. Yani kablen nida. Nidadan önce yüzüyle sana yönelici kimseye. Sana bakıyor zaten adam. Ya Hasan. Ya Hasan diyorsun. Zaten bakıyor sana. Ne demek istiyorsun? Kalbini de bana ver. Bana yönel. Yani. Tamam mı? Evet. Kalbiyle veya vecihiyle yönelmesi istenilen şahıs. Ne olarak? Hakikaten. Bu hakikaten olabilir. Bu ikbal ne cihetine olabilir? Hakikaten. Hakiki cihetten ikbal olabilir. Tamam mı? Temizdir bu. Tamam mı? Hakikaten. İkbalen hakiki yendim. Hakiki bir ikbal. Mesela diyorsun ki misli ya zeydu ey zeyd. Burada zeyd münadadır. Yutlabu ikbaluhu bi vecihi. Tamam mı? Ve kalbihi vecihiyle kalbiyle ikbali talebe. Ev bi kalbihi fakat veya sadece kalbiyle. Ama zeyd nidayı da anlayan bir kimsedir yani. Dolayısıyla ikbali mümkün olandır. ev hükmen. Ev hükmen yani ikbalen hükmiyen. Hükmü ikbal. Diyorsun ki ya sema'u. Ey sema. Kema fi kavli teala. Ya sema'u akli'i. Ve ya cibalu. Ey dağlar. Ya cibalu evvibi. Ve ya erdu. Ya erdu bla'i ma'eki. E feinna esma elleti istihalen nida'uha. Bunlara nida müstahil. Muhal. Bu isimler değil mi? Nüzzilet. Bunlar indirilmiş. Nüzzilet. İndirildi bunlar. Evvelen yani kable idhali harfin nidai aleyha ve ce'liha münaden. Bunları münada kılmadan, nida harfini dahil etmeden önce bunlar indirildi. Ne konumuna indirilmiş? Menzilete men. Lehu salahiyyetun nida. Nida etmenin kendisine mümkün olduğu kimseler konumuna indirildi. Tamam? Menzilete men. O kimse konumuna indirildi bunlar ki lehu onun için vardır salahiyyetun nidai. Yani kendilerine nida edilebilir. Ne demek? Ve huve zurruh yani ruh sahibi. Ellezi lehu aklun ve basiretun. Nidası müstahil olan kimseler sanki nida edilebilecek kimselermiş gibi kabul edildi. Ya sema'u. Ey gök, ya erdu, ey yer, ya cibal, ey dağlar denildi. Anlaşıldı mı? Buraya indirildi. Thümme udhile aleyhi, thümme sonra udhile, dahil edildi, getirildi. Aleyhi, ala zelkel müşebbeh, yani bu müşebbeh üzerine. Ziruha teşbih edilen bu cibal, bu sema, bu erdin üzerine getirildi. Harfun nidai, nida harfi ve kuside nidauha ve kuside ve kast olundu yani ne kast olundu? Nidauha bunlara nida etmek yani ne demek nidası kast edildi? Hükmen münada kılınmaları kast edildi. Öyleyse fehiye, fe, fehiden fehiye bu isimler ne hükmünde olucudur? Fi hukmi men yutlebu ikbaluhu. Fi hukmi men. O kimse hükmünde oldu ki yutlebu isteniliyor. İkbaluhu onun ikbali yönelmesi. Yani teveccühü ileyke bi vecihi ve kalbihi ev kalbihi fakat. Anlaşıldı? Kalbiyle, yüzüyle veya sadece kalbiyle teveccühü talep edilen kimse kimseler hükmünde kılındı. Ya sema'u. Yani ya sema'u ya zeydu gibi oldu yani. Tamam? Evet. İşte Cenab-ı Allah'ın nidası da bundandır yani. Ha. Cenab-ı Allah ne diyor? Ya sema'u. Ya erdubla'i ma'eki ve ya sema'u akla'i. Değil mi? Ya cibalu. Ey dağlar. Bi hilafil mendubi. Mendub bunun aksinedir. İhilafil mendubi mendub. Mendub biri ölmüş gitmiş veyahut da işte bir musibete uğranılmış. Ondan dolayı ahva etmek. Arkadan ağıt yakmak. Mendub. İhilafil mendubi mendub bunun aksinedir. Nidada bu oldu ama mendub böyle değildir. İhilafil mendubi. Yani ne demek? Yani ne kastediyor burada? El mendub yuhaliful münada. Münadaya muhaliftir. Hangi münada? Ellezî nüzzile menzilete men lehu salahiyyetü. Salahiyyetü nida. Nidaya elverişlilik kendisi için olan yani ziruhlar makamına indirilen münadaya muhaliftir. Şimdi semayı erdi, cibali neye benzettik? Akıl sahibi olanlara benzetildi. Müşebbi olan semaya, erda, cibale nida başına getirildi. Evet bu münadada oldu ama mendupta böyle bir şey olmaz. Mendupta olmaz böyle. Niye? İlleti nedir? Li ennehu, li ennel mendube. Çünkü mendup nedir? tarifi de geleceği üzerine el müteffecu aleyhi. El müteffecu aleyhi, ona ağlanılandır. Yani hüzün izhar edilendir. Tamam? El müteffecu aleyhi, ona teveccüh ediliyor, ona ağlanılıyor. Tamam mı? İzhar-ı üzün etmek diyor, bak orada. İzhar-ı hüzün etmek. Hüznü, üzüntüyü izhar etmektir. El müteffecu ağlanılandır, ağıt yakılandır aleyhi, kendi sözlerine. Mendubun manası gelecek, diyecek zaten. El müteffecu aleyhi. Şimdi o teveccüh ediliyor. Evet. Üduh ile idhal edilmiş, aleyhi onun üzerine getirilmiştir. Harfun nida'i, nida harfi onun üzerine getirilmiştir. Tamam mı? Nida harfi ona getiriliyor. Fakat ya, ya esefa, ya hüzni, va hüzni, va musibeta, va musibeta diyor mesela. Evet, ona nida harfi getirildi, udhila aleyhi getirildi, aleyhi onun üzerine ne getirildi? Evet, haber ba'de haberdir yani. Leannehu, çünkü o mendub el müteffecu aleyhi, kendisi üzerine ağlanılandır. Daha nedir? Udhila aleyhi harfun nidai. Evet, nida harfi onun üzerine getirilmiştir. Niçin getirilmiştir nida harfi? لِمُجَرَّدِ التَّفَجُّعِ. Tamam mı? لِمُجَرَّدِ اِذْهَارِ الْحُزْنِ. Mücerred hüzün izharı için getirilmiştir. Tamam. لِمُجَرَّدِ لِمُجَرَّدِ اَنْ لِيذْهَارِ التَّفَجُّعِ. Tefeccüh. Tefeccüh nedir? Hüzün, ağlama, yakarma. Bunu izhar için gelmiştir. La değil. لِتَنْزِيلِهِ. Tenzilil mendubi, mendubu indirmek için, menziletel münada, münada konumuna indirmek için. Daha ne için? Ve kasdi nidaihi, ve ona nidayı kastetmek için. Ve kasdi nidaihi, ona nidayı kastetmek için. Tamam mı? Yani orada mücerret ne var? İzhar-ı hüzün var. Üzüntüyü, kederi, acı duymayı ne yapmak var? Ortaya koymak var. Yani nida amacıyla değil yani. Litenzilihi, mendubu indirmek için, menziletel münada, münada konumuna, ve kasdi, ve kasdi mecrur okuyoruz onu, ve kasdi nidaihi. Çünkü hakikatte münada değildir yani. Hükmen de münada değildir. Hükmen de münada değildir. Niye hükmen münada değildir? Münada konumuna indirilmiyor o, menduptur. Istilahta mendubu münadadan kastetmiyor. Ulemanın çoğu, nahiv ulemasının çoğu mendubu münadadan kabul etmiyor yani. Tamam, ayrı bir şeydir o. Evet. Öyleyse bak şimdi. Öyleyse feyden haraca. Şimdi cevap geldi. Öyleyse fe haraca. Feyden haraca. Çıktı el mendub. Mendub çıktı. Bihâzel kaydi. Bu kayıtla çıkmış oldu. Hangi kayıt? El matlubu ikbaluhu hakikaten ev hükmü. El matlub talep edilendir. Yani el şahsullezî tulibe ikbaluhu hakikaten ya zeydu ev hükmen ya cibalu ya sema'u ya erdu. Anlaşıldı? İkbali hakiki veya ikbali hükmüyle yönelmesi talep edilen şahıs. Halbuki mendubda böyle bir şey yok. Mendubda bizatihi ağıt yakmak var. Kişinin ona ağlaması var. Üzüntüsünü ortaya koyması var. O kimsenin ikbali ne yapılmıyor? Adam ölmüş Mehmet. Mehmet ölmüş. Arkada ağlıyorlar. Va Muhammed'a, va Muhammed'a. Onun ikbali murad edilmiyor. Ne murad ediyor burada? Adamın amacı nedir? Hüznünü ortaya koymak. Yani ben kederlendim. Çok mahzun oldum Muhammed'in ölmesine. Ve başına gelmiş bir musibet. Va musibeta, va musibeta, va esefa, va esefa, va musibeta. Burada ne var? Adam tefeccühünü ortaya koyuyor. Anlaşıldı. Dolayısıyla menduba yaptığımız el matlubu ikbaluhu hakikaten ev hükmen dendiğinde mendup ne yapmıyor? münadanın tarifine girmiyor. Anlaşıldı? Yani bu şimdi münadanın tarifine sokan ulema var yani ha? Mendubu. Mendubu münadanın şeyine. Hatta o veterhimul münadada şey var ya, nüskada vela menduben var mıdır yok mudur? İşte vela mendubeni koymuşsa diyor bazı nüsha, vela mendubeni demek ki o zaman münadayı mendubu ayrı kabul etmiş. Koymazsa o diyor münadadan kabul etmiş falan filan. Feharaca çıktı el mendub bihadel kaydi, bu kayıt. Bu kayıt dediğine el matlubu ikbalu hakkı. Neyden çıktı? An ta'rifil münada. Münadan tarifinden çıkmış. Çünkü münada yutlebu ikbaluhu hakikaten ev hükmendir. Mendub ise la yutlebu ikbaluhu hakikaten ev hükmendir. Anlaşıldı? Tamam. Ve lihada, yani ve li ecli hada bak. لأجلها يعني لخروج المندوب عن تعريف المنادى مندوب efendim şöyle mendub münadanın tarifinden hariç olduğu için çıktığından dolayı efrade müstakillen zikretti el musannifu musannif ahkamehu ahkamel mendub mendubun hükmünü yani zekara el musannifu ahkamel mendubi müstakillen müfreden yani. Müstakil başlı başına zikretti. Hatta hatırlıyorsunuz onu. Diyor ki el-mendub diye başlık atıyor ona. Değil mi? Evet. Bir zikri. Zikir ile müstakil olarak onu zikretti. Fîmâ ba'du. Yani fîmâ ba'de bahsil münâda. Münâda bahsinden sonra. Tarifini de yapıyor. Ve huvel mutefeccü aleyh. Ona tefeccü edilendir. Şimdi buraya kadar Musannif Hazretlerinin görüşünü, ne yaptı, amacını ortaya koydu. Şarih Molla Cem Hazretleri dedi ki buradan zaten anlaşıldı. El mendub diyerek ilerledi. Fakat kendisi bu görüşe katılmıyor şimdi. Kendisi mendubun da münadanın içinde olmasını istiyor. Dolayısıyla bu görüşü reddedecek şimdi. Vefi bunda. Yani ve fihi ne demek? Ve fi ihracil mendubi an ta'rifil münada bi kavlihi el matlubu ikbaluhu. Tamam mı? Ve idhali emsali ya sema'u ve ya erdu ve ya cibalu bi ta'mime hadel kavli minel hakiki vel hükmiyi. Şimdi diyor ki kardeşim, siz diyor ikbali hakiki ve hükmü yaptınız, umumileştirdiniz. Ya sema'u, ya erdu gibi cansız varlıklara nida edilir, bunlar da münadadır dediniz, bunları münadın tarifine soktun. Güzel. Ondan sonra mendup ise ikbal yoktur onda, onun için o müstakil zikredilsin, münada ilgisi yoktur dediniz, onu da ihraç ettiniz. Ve fih işte bunda, yani mendubu münadanın tarifinden çıkarmak, ya semavu, ya ardu, ya cibali gibileri de münadanın tarifine idhal etmekte ne vardır? Tahakkümün. Bu ne derler? El hüküm bila delil. Tahakküm nedir? Tahakküm. El hüküm bila delil. Delilsiz bir şeye hüküm ver. Bu tahakkümdür diyor. Dava bila delildir bu. Tercih bila muraccihtir bu. Niye mendubu çıkarttınız? Ya semavu ya erdu'yu münadaya soktunuz. Tamam, ya semavu ya erdu girsin. Niçin yani ben vazeyde ağladım. Bu niye münada kapsamına girmedi? Tahakküm. Bu bir tahakkümdü. Anlaşıldı, tahakküm anladın mı? Dava bila delil demektir. Tahakküm, hüküm bila delil demek. Yani bir şey hüküm veriyorsun, delil yok. Ne yani? Niye Vazeydu'daki zeyt çıkmış da efendim ya Cibalü'deki Cibal münadaya girmiş? O onun tarifindedir de niye şey çıkmış? Şimdi kendine göre onu izah ediyor. Tamam. Şimdi şarihtir yani, ona muhalefet ediyor. Fe innel mendube. Yani liennel mendube. Fe innel mendube fabulu ta'lil makamındadır. Fe innel mendube eydan. Fe innel mendube. Zira mendub. Evet, eydan. Yani kema ennel münadel hükmi, hükmü münada, ev kema enne misle ya cema, ya cibalu, ya erdu. Onlar münada mıdır? Münadadır. Eydan. Aynı şekilde mendub da kema kale bazuhum, onu da yanına alıyor. Onu da yanına alıyor. Kendini destekleyecek yani. Kema kale bazuhum. Bir kısım, biri birkaçı ulema da söylediği gibi, o da nedir? Münaden, münadadır. Münaden, ey münadeyyun. Anlıyorsun? Ya elife kalbedildi. Münaden, ey münadeyyun. O da münadadır. Cezuli böyle söylüyor. Matlubun ikbaluhu. Onun da ikbali talep ediliyor. Evet, ikbali murad ediliyor. Hakikaten değil ama hükmen ala vecih tefeccu'i. Yani ala tarik-i tefeccu'i ve teveccu'i. Sızlanmak, ağıt yakmak, ağlamak, hüzün göstermek tarikiyle hükmen onun da ikbalı, yani vah Zeyda, o Zeyda ağlıyor. Amacı nedir? Allah bir sene ruhun geri gelse de bana ses verse, sana ruhun iade olsa da bana bir ses versen. Amacını bunu götürüyor. Öyle değil mi? Demek ulemanın da diyor bir kısmının da söylediği gibi mendup da, yani ya sema, o dediğin sema sana bakıyor mu yani? Onu diyorsa indirdik şeye, zihruh sahibi yaptık, o münada olmuş. Ya Zeydu dedin de ağladın, ya Muhammed'e dedin ağladın. O Muhammed'e akıllıydı, ölmüş diye yani. Ve başına bu musibet gelmiş, başı yarılmış. Sen de gittin ona sarılıyorsun, diyorsun ki ya Muhammed'e, ya Muhammed'e. Bu münada değildi. Niye yani? Feyda kulte. Bak sana örnek veriyorum. Feyda kulte dediğin zaman ya Muhammed'e. Harekemni menduben. Bu mendup olduğu halde bak. Bu menduptur. Ya Muhammed'e dediğin zaman fekeenneke tünadihi. Fekeenneke sanki sen tünadihi, ona nida ediyorsun. Ve tekulu lehu, ve tekulu lehu, ve ona diyorsun teale, teale, teale okuma, teale, teale, ye teale, teale, teale, gel, emrediyorsun, gel. Tamam. Mebni alel vakıf olduğu için vakıf halinde neyledir? Lamel fiilinin sukutuyla ya düşmüş. Teale. Gel, gel diyorsun, gel. Anlaşıldı. Fe inni muştakun ileyk. Fe inni muhakkak ki ben muştakun ileyk. Ben sana muştakım. Seni arzulayanım. Seni arzuluyorum. Gel. Ey Muhammed. Ne oldu sana? Peki kardeşim, o zaman münada olmuyor mu? Değil mi? Ben sana iştiyak duyuyorum. Gel demiş oluyorsun sen. Ya Muhammed'a, ya Muhammed'a, yani keşke gelsen de bana da bir icabette bulunabilsen. Amacım bu. Efe inni müştakun ile. Efe yekünü münada. Niye? Çünkü münada, şimdi münadi münadaya müştaktır. Yani onu şevk ediyor, arzuluyor da ona sesleniyor. Ya Ahmet, ya Ahmet diyorsun. Ne demek ey Ahmet, bakmanı arzuluyorum değil mi? Sana müştakım yani. Şevk ettim, arzu ettim ki bana yönelesin. Dolayısıyla burada da aynısı var. Öyleyse kardeşim. Fel evla. Neticeyi veriyor şimdi. Fel evla. Fel evla. Öyleyse layık olan nedir? Yani musannife de layık olan buydu. Fel evla. Layık olan idhaluhu. Yani münasip olan idhaluhu. İdhalul mendubi. Mendubu sokmaktır. Neyin tahtına? Tahtel münada. Münadanın tahtına mendubu koymaktır. Yani münadanın altında mendubun yer almasıdır. Münada dendiği zaman mendup olanı olur, mendup olmayanı olur. Böyle olması lazım. Evet. Anlaşıldı mı? Yani münadanın tarifinden mendubu çıkartmamak evlat. Şimdi Şarih Molla Cami Hazretleri'ni yap, önce İbn Hacib'in tarikiyle izah etti mevzu. Ondan sonra kendi şeyini, görüşünü koydu ortaya. Kendisininkini de neyle verdi? Evla ile. Layık olan bu idi dedi. Böyle yapmaktı. Kema fealehu. Ona bak şimdi, o zaman adıma sorarak ki sen mi diyorsun bunu? Ben demiyorum. Kema fealehu sahibul mufassal. Bak Zemahşeri'ye. Mufassal sahibi de böyle yapmış. Kema fealehu. Onun yaptığı gibi. Sahibul mufassali el-allame Zemahşeri. Allame Zemahşeri de öyle yapmış. Mendup onun indinde münadadır. Ey diyor İbnül Hacib, sen niye Zemahşeri'ye tabi olmamışsın? Ya? Sen niye ona tabi olmuyorsun? Bak o mufasıl sahibi onu münada kılmış. Sen de münada kılaydın. Daha iyi olur diye. Daha uygun olur. Evet. Anlaşıldı burası. Ve gıyla denildi ki evvairu min kelami sibevehi eydan. Zahiru zahir olan, yani anlaşılan zı konu zahiru demektir yani. Şarih radı söylüyormuş bunu ve gıyl ile verdi. Peki o kadar radıyı şey yapmaz. Tutmaz yani. Olacağı mı? Radıyı pek tutmadı ve gıyl ile verdi. Yani. Ve gıyl ile denildi ki zahiru zahir min kelami sibeveyhi, İmam Sibeveyh'in kelamından da anlaşılan, açık açık demedi ama anlaşılıyor yani, zahir olan eydan. Eydan yani ki sahibi mufassali vel cezuli. Sahibi mufassali gibi cezulinin söylediği gibi ennehu, evet yani ennel mendube dahilun fil münade hukme. Anlaşıldı. Evet. Oradan da bu anlaşılmış. Anlaşıldı burası. Geçtik. Biharfin naibin menab edu. Babur'un nereye mütealluk? Mutanın matlub. Matluba mütealluktır yani. Metinden takip et. El matlub ikbaluhu bi şeyin biharfin naibin menab edu. Biharfin naibin yani kaim menab edu. Biharfin naibin, evet kaim olan harf menab edu, edu makamına. Yani edu sana bunu temsil olarak getiriyor. Ha. İlle edu olacak diye. Ünadi. Münadi makamına kayın. Münaci. Yani önemli olan nida manasını. Da'avtu olmadı mı yani? Da'avtu zeyden olmadı. Nadeyt olmadı. Yani temsil makamında getiriyor. Menabe ed'u. Ed'u makamına kayın olan bir harf ile. Menabe kelimesi mensuptur, mef'ul fih'tir. Mekan, makam manasındadır. Peki neyden olan o harf? Minel huruf, minel hurufil hamseti. Beş harften bir tanesi. Evet. Şimdi o harfleri beyan edecek. Ve ye, yani ve hadil huruf ya, yadır. Ve eya, eyadır. Ve heya, eyadır. Ve ey, eydir. Vel hemzetü, hemzetir. Beş oldu mu? Tamam mı? Beştir de. Ya 1, Eya 2, Heya 3, Ey 4, Hemze 5. Bir de Ay vardır ama onu koymamış. Şeyde vardı, izaharda vardı da. Ay. Anlaşıldı. Peki, şimdi Musannif Hazretleri'nin bu ifadesini değerlendiriyor. Bir harfin naibin menabe ed'u dediği vahtereze bihi. Vahtereze sakındı. El musannifu musannif kaçırmıyor. Bihi bi kavlihi bi harfin naibin menabe ed'u an nahfi li yukbil. Biliyorsun ki li yukbil zeydun. Li yukbil. İkbal etsin, yönelsin zeydun zeydun. Bu münada değil. Li yukbil fiildir. Zeydun'un failidir. Halbuki zeydun yönelmesi istenmiyor mu burada? Burada murad edilen ne? Talep edilen nedir? El matlub ikbaluhu. İkbalu zeydin. Değil mi? Ama bir harfin naibi menabe edu yok orada. Anlaşıldı. Evet burada zeyd. Evet el matlub ikbaluhudur. Teveccühü isteniliyor. Evet yüzüyle, kalbiyle veya sadece kalbiyle ama bunun ikbali harf ile değildir. Yani. Bilakis emir sigasıyla. Veya Zeyd'e diyorsun ki akbil. Akbil. Zeyd karşısına akbil. İkbal et, yönel. Ya bu Zeyd orada münada değil. Zeyd-i Raci ente fail. Peki. Lafzan ev takdiran. Şimdi bunun üzerine epey bir tevil yapacak. Lafzan, bir hal yapıyoruz bunu. Lafzan, yani harften hal yapıyoruz. Bir harfin naib-i menab-i ed'u ve hale kevnil harfi el kaim-i menab-i ed'u ed'u makamına kaynaklı harf olduğu halde lafzan, yani melfuzan ev takdiran, ev mukadderan. Ev takdiran, ev mukadderan. Evet. Şimdi bunu birkaç yönden şey yapacak, inceleyecek müsennif. Şimdi matluptan da yapabilirsin yani. Matluptan yapabilirsin. Onu da anlatacak, söyleyecek hepsini de. Biz daha çok onu tercih ediyoruz yani. Harften yapmayı tercih ediyoruz yani. Tamam. Ben şimdi bizim tercihimiz üzerine okuyayım, ondan sonra şartta hepsini söyleyecek zaten. Anlaşıldı. Talepten de yapabilirsin yani. Talepten de yaparsan sıkıntı olmaz. Evet. Şimdi bu nedir? Tafsilun lit talep. Evet, talebin tafsilidir. Talep nerede geçti? Talep geçmedi ki. El matluptan anlaşılan talep. Ha? El matlup ismi mefulüdür değil mi? O matlubun içinde ne var? Talep var. Evet. Şimdi tevil yapıyorum. Matluptan anlaşılan mastar. Tamam mı? O talebin tafsiridir bu. Yani ne demek? Hüve o münada el matlubu ikbaluhu bi harfin naibin menabe ed'u ne şekilde matlub taleben lafziyen lafzi bir talep ile. Tamam mı? Lafzi talep. Lafzi talep nasıl oluyor? Talebi lafzi ise neyle olucudur? Bi entekûne, bi entekûne olmakla âletü talebi, talep harfinin, yani nida harfinin olmasıyla nedir olması? Lafziyeten, ey melfuzaten, melfuz olması. Talep harfi dediğimiz nida harfinin melfuz olmasıyla lafzi taleple talep edilen. Lafzi talep, yani lafzi talep ne demek? Lafzı nida harfi orada melfuz. Örnek, ya Zeydu. Evveyat da ne olmakla talep edilen? Taleben takdiri yani. Taleben takdiri. Takdiri taleple talep edilen. İkbali takdiri taleple talep edilen. Yani talebi takdiri. Talebi takdiri neyle olucudur? Bi entekûne âletuhu. Âletü talebi. Talep aletinin olmasıyla. Yani talep aleti nedir? Nida harfi. Nida harfinin olmasıyla takdiriyeten yani mukadderaten, mahdufeten, hasfedilmiş, mukadder. Orada zikredilmiş nahvu Yusuf. Yusuf. Ne demek Yusuf? Ya Yusuf. E'rid, e'rada yu'razdan emirdir. E'rid an hâzâ. Yani şimdi bu, birinci tevil bu. Talebe yaptı bunu. Talep. Talebi ne yaptı? Lafzı talep. Takdiri talep. Lafzı talep dediğin nida harfinin merfuz olduğu. Takdiri talep nida harfinin mukadder olduğu. Ev veyahut da ikincisi şimdi bu lafzan ev takdiren nedir? Tafsilun lin niyabeti. Niyabet nereden anlaşılmış? Naibin menabe edu diyor. Naibin menabe edu. Edu makamına naib. Demek niyabet var orada. Bu niyabet nasıl olabilir? Lafzı olabilir. Bu niyabet nasıl olabilir? Takdir olay. Niyabet lafzı olacak demek ne demek? Nida harfi orada lafzı zikredilmiş. Değil mi? Edu makamına kaim harfin kaimliği nasıl olabilir? Lafzı olabilir. Yani nida harfi mezkür. Takdiri olabilir. Nida harfi. Ya buna hepsi nida harfine dönmüyor. Netice itibariyle. Talebin melfuz olması, mukadder olması nida harfiyle alakası var. Naipliğin de alakası neyle var? Gene nida harfiyle var. O kadar neye uğraştırıyorsun? Peki bu harfin şeyidir, halidir de. Kayıtta da diyor zaten. Kendi şerhinde öyle demiş Nazım. Harfindim diye. Evet. Daha da öyle. Bunlara niye temas etmemiş? Buna hiç niye değinmemiş? Evet. 12'dir. Yani kendisi öyle kabul ediyor da. Kitabın şarihi öyle. Kendi öyle diyor. Ha bu da şimdi bize ne yapıyor? Bu yani zihin açar yani bu da. Tevillerini gösteriyor. Böyle de tevil edebilirsin burayı. Şöyle de tevil edebilirsin. Şöyle de tevil edebilirsin. Yoksa oradan olsa ne olur? Oradan olsa ne olur yani? Ha yaptın onu oradan halda. İstersen lafdan kâne ev takdiren de yani. Kâne-i mukaddereye haber yap. Öyle değil mi? Lafzen kâne hâzel harfu ellezî nâbü menâbü edhu melfuzan ev mukadderan. De geç. Anlıyorsun bunu, tamam mı? Yani ne demek? Bak şimdi huve el münada el matlubu ikbalu bi harbin nâbü menâbü edhu niyâbeten lafziyeten melfuzaten. Peki bu lafzi niyabet nasıl olur? Bi en yekûne olmakla. El harfun naibu menabe ed'u. Ed'u makamına kaym olan harfun melfuzan, melfuz olmasıyla. Ev niyabeten takdiriyeten yani mukaddera olur. Bu nasıl olur? Bi en yekûne el harfun naibu mukadderan. Kema fil misaleynil mezküreyni. Zikrine iki misalde öyle işte. Ya Zeydu Yusuf'u e'rıd anhâd. Peki. Evet, üçüncü bir yorum getiriyor. Lafzen ev takdiren ne demektir? Tafsilun lil münada. Münadayı tafsildir. Münada için tafsildir. Münadayı tafsilen beyandır. Çünkü niye? Musa Elbaz demiş ki el münada. Münada demiş. Yani münada ne olduğu halde olabilir? Melfuzan ev mukadderan. Yani. Melfuz münada mahzuf münada oluyor bir de. Ela yescudu. Ela ya kavmi uscudu. Ela ya kavmi uscudu. Münada mahsus. Ela yescudu nedir? Ela dikkat yescudu. Ey secde ediniz. Ey kim? Ey kavmim secde ediniz. Ya kavmi. Anlaşıldı? Ya bak bu güzel. Evet, münada için olur. Tam için. Peki vel münada el melfuzu melfuz münada nedir? Mitlu ya Zeydu. Ya Zeydu gibi. Ve misalul münada el mukadder. Mukadder olan münada ne gibidir? Mitlu ela yescudu. Ela yescudu. Ela ya kavmi uscudu demektir. Demek ki münada imma mezkurun ve imma mahzuf. Münada imma mezkurun ya Zeydu ve imma mahzufun ela yescudu. Ela ya kavmi uscudu. Tamam. Yescudu diye mi okunuyor? Ya yescudu. Ela yescudu. Ela yescudu. Yescudu ya kavmi uscudu. O emzeyi vasıl düşüyor. İşte. Bir de onun şey vardır. Ella yescudu diye okuyan vardır. Ella yescudu. Ella yescudu okudu mu bize misal değildi. Yescudu ama fiil muzari. Fiil muzari. Secde etmiyor. O zaman zaten oraya elif yağdan sonra elif olmaz. Yani, ha, yescudu. Sine bitişik olur. Kur'an'ın ella yescudu var ya, ella yescudu. Ella yescudu. Ella yescudu. Ella yescudu. Tamam. O okuyuşa göre zaten, o zaman bizim misal de zaten münada yok orada, mahsup bir şey yok. Yescudu, ya harfini zaten fil muzarinin muzarat harfi o zaman. Anladın? Hacı Efendi, tamam mı? Nereye geldi? Münadan mensup olma. Oluşuna geldi buraya istiyorsanız. Orada duralım he orada. Heh, orada. Tam bir sayfa oldu. Tamam. Ver bakayım bir şey. Evet.